insafsız yenemiyorum. Aşkı biçare, ben biçare. Titriyor ellerim, tutamıyorum. Yaş dolu gözlerim, göremiyorum. Kaderim insafsız, yenemiyorum. Aşk bir çare, ben bir çare. Aşkı bir çare, ben bir çare. Sen gelirsen şifa bulurum ancak. Aşkı bir çare, ben bir çare. Hasretin gözümde her an tütüyor. Perişan halimi kimse sormuyor. Aşkı bir çare, ben bir çare. Sana gelen yollar uzun bitmiyor. Hasretin sormuyor. Aşkı bir çare, ben bir çare. Sen gelirsen şifa bulurum ancak. Aşkı bir çare, ben bir çare. Sen gelirsen şifa bulurum ancak. Aşkı bir çare, ben bir çare. Sen şifa bulurum ancak, aşkı bir çare.